Som är avslutad vid det här loppet. Ja, det är en bakett. Concentrata nel Oh, però sono più in casa. Ah, tutto che sto io, neanche. kenyeret is hozzátok haza, jó? A kenyeret. Azt is fogadja volt. Ó, olha só. Hol vetted el, hogy már fogtál? Egyért van, de hol vetted el, itt volt a darálónágos vászló?

Закашетный. napot fogunk. Lapot. Dule, je tako dobar. Dule, stvarno luk, luk. Jako dobar. Да. da ja sam. Ezzel 205 millát adott vissza. Nézd meg, tele nap a forgó, mennyibe kerül. 18 millára keservet adott vissza. Mi adott 18 millát? Annyit adott vissza, csak 1250 millát adott vissza. És akkor vissza kellett majd adni, nem értettem azt. Mint látod, 9722, 3400, 200 az már 900, 50 az már csak 77. Csak. 20 dinára. De akarsz többet, hogy nem megyek tőle semmit se. Jó van. Vettem egy napra fogot. 742 dináról. 20 kiló dinára. Nem, a napra fogot a 15 kiló. 50 kilója a napra fogot. Mondom. Ez csak 1250-et adott vissza. 27 dinár egy kenyér ára a várcsatot. Apró kész kell már finni. Apró kész kell most már finni. Nem, majd velem apró kész. Szállok föl az egyik 2000 szokott lenni. Ezzel meg 50 millát kiló, és akkor úgy kell számolni. Ez nem az szölve, a rohaz. 50-es, nem adott vissza egy kifat. Viszontosan, az nyugodtan húznák. Ja, vagy ha kérsz meg. Igen, a szóval utána kell számolni, hogy mennyit annak vissza. Nem Non comincio a chiedere. Знание за Vengono. Ciao la e sta mattia. Non è che ho fatto la 6 è grande la nostra non è che sia della Ali ti ja pijem tako, odlađi da ima je sve ti su sve gamere tada. Ali imamo velje ko foto vas. Ko foto vas već. Vyjakýňa znam dôvodne. Neznam dôvodne. Vária, to za šest. Znam ja môcť betonovne. A to znam dôvodne. Znam betonovne. Prosto zíbe nám. Kina zbog krnja di nas me hrst rovno, ho. Prosto, ho ti za nas nega i to ako možeš para vrati. Krasno onda, krnja di me hrst je. Krnja di me hrst. Jön a kis macska. Nem, aztán sem nem tudjátok. Kell pakolni, mama? Akkor meg is fordítom. Fá, nem emlékszesz a fára? Nem rémlik a fa? Fa! Füzelő fa! Yeah. régi azért. Bük. Bük. Máskor is felmenik a számút elég, akkor teszelve meg februárra kell tartani, még tesz a hidegben. A teszelve meg január-február, tévlik már? Hozzassa már ma kicsit. Vigyák volt, majd hogy legyen? A hónap félelőt a szemben. Kerüljön 5000-re, akkor megéri. 5000-re, 7050 ugyanaz az intézet, ami nekünk van. 7000 dinárból télelte. Szóval valószínű a szállítási, ami jutnánk. 5800-at ugyanaz, ami nekünk van, interneten. Holofázis? Igen. Jókés, milyen állapot? Rég, ugyanaz a rég. Van, 19-os a Szerbiában. Azt én mondom. Jó, felére. Hát de miért jöntem a hálózat? Köszönöm. Na, kibb a csinál. Köszönöm. Nem tudod rá. Kiment a kis fekete. Ez a fekete. Szóval ez az én fekete. Meg kell. Megkérdez a miért szerint a büszfát. Az várják, hogy... Köszönöm szépen!